gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 butelki, maksymalnie 12 gratis na kartę. I to dobre powody, by iść do Biedronki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trump przyznaje, że Putin może go zwodzić i grozi mu kolejnym pakietem sankcji. Wcześniej rozmawiał z ukraińskim przywódcą. Konstruktor rosyjskich systemów do walki elektronicznej zginął w wybuchu samochodu. To kolejny taki atak w samej Rosji. Po Marszu Obrońców Życia w czeskiej Pradze zatrzymano 20 osób, które stanęły na drodze manifestacji. Ostrzał rakietowy obszarów cywilnych przez Rosję sprawia, że myślę, że Putin może nie chcieć zatrzymać wojny i mnie zwodzi, oznajmił prezydent USA Donald Trump. Kolejny raz zagroził przy tym nałożeniem dodatkowych sankcji. Trzeba sobie z Putinem poradzić inaczej, poprzez sankcje na bankowość lub sankcje wtórne, napisał Trump. Wcześniej amerykański przywódca rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Mieli około 15-minutową rozmowę w oczekiwaniu na ceremonię pogrzebową papieża Franciszka. Politolog profesor Artur Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku uważa, że wpisy Trumpa mogą być echem właśnie tej rozmowy. Też mógł usłyszeć relacje na to, ile razy Rosja w ostatnim czasie łamała nawet ogłoszony przez siebie świąteczno-wielkanocny rozejm. No, jesteśmy pewni, że Putin realnie zwodził stronę amerykańską. Czy prezydent Trump tę optykę realnie przyjął, czy dzisiaj tylko tak się wypowiedział? Zobaczymy, jakie będą kolejne jego reakcje. Prezydent Ukrainy ocenił po rozmowie, że może się ona okazać historyczną, jeśli przyniesie pokój, na jaki liczy. Kolejny zamach w Rosji wymierzony w człowieka związanego z rosyjskim wojskiem. W Briańsku w eksplozji samochodu zginął szef biura konstrukcyjnego briańskich zakładów elektromechanicznych Jewgenij Rytikow. Razem z nim miał zginąć jego kolega, który równocześnie był jego zastępcą. Zajmowali się oni konstruowaniem systemów do walki elektronicznej. Według rosyjskich mediów eksplozję spowodowała bomba domowej roboty. Przedwczoraj w wybuchu samochodu zginął również rosyjski generał Jarosław Moskalik. Był on wiceszefem Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych. FSB podała, że zatrzymała mężczyznę podejrzanego w związku z tą sprawą i ma on być agentem ukraińskich służb specjalnych. Kijów od początku nie komentuje doniesień na temat zamachów. Katolicki świat w żałobie z powodu pogrzebu papieża Franciszka, którego pożegnano dzisiaj w Rzymie. W Bydgoszczy wierni licznie przybyli na mszę do katedry pod wezwaniem świętych Marcina i Mikołaja, aby pomodlić się i pożegnać Ojca Świętego. Tak, to bardzo dobry był papież. Każdy papież dobry. Błogosławił nas w 35. rocznicę ślubu. Mieliśmy tą wielką radość, że byliśmy z symbolem Oka Opatrzności Bożej, Sanktuarium Zawierzenia Bydgoszczy. No i przy okazji takiego radości takiej. Ja też bardzo pozytywnie odbieram, no bo to też ojciec jest zakonnik. Pokój, miłość, to co sobą reprezentował. Dobry papież, no ale też taki troszeczkę inny był ten pontyfikat, też trudny ze względu na ten trudny czas. No myślę, że bardzo się starał i tak można powiedzieć podołał. Papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat w wielkanocny poniedziałek. Ponad 20 osób zatrzymanych po Marszu Obrońców Życia w czeskiej Pradze. Drogę pochodu zablokowała kontrmanifestacja. Zatrzymano osoby, które mimo wezwań policji nie chciały zejść z drogi manifestacji. Demonstrację obrońców życia rozpoczęła msza w intencji nienarodzonych dzieci. Jej uczestnicy wyruszyli następnie w stronę centrum. Zamierzali wesprzeć kobiety oczekujące dziecka i podnieść świadomość na temat pomocy w przypadku niespodziewanej ciąży. Marsz dla życia nie dotarł jednak do celu. Zatrzymali go kontrmanifestanci broniący prawa kobiet do aborcji. Siedząc na ulicy zablokowali trasę. Interweniowała policja czuwająca od początku nad bezpieczeństwem obu liczących po kilkaset osób demonstracji. Na komisariat przewieziono 26 osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia. Do konfliktów dochodziło również w poprzednich latach. Przed rokiem obrońcy życia musieli zmienić trasę przemarszu, kiedy kontrmanifestanci zablokowali jeden z mostów na Wełtawie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pani Iza, pani Magdalena i pan Sebastian to słuchacze audycji Jazz and Bass, którzy 10 maja spędzą, mam nadzieję, wyjątkowy wieczór w katowickim Nosprze. Adam Ben Ezra, Heavy Drops, Festiwal Katowic, Katowice Kultura, Natura z okazji zbliżającego się dnia Międzynarodowego Dnia Jazzu. Serdecznie gratuluję. Kwadrans po 22. Kto tak pięknie nam przygrywał? No z racji tego, że dzisiaj wspominamy Håkon Kornstad z Norwegii. Saksofonista, śpiewak i kompozytor. A to dlatego tak, że dźwięki na jego albumie Out of Loop, który jest dzisiaj z nami, wydawane są za pomocą instrumentu albo gdzie nie gdzie jego wyjątkowego głosu. Petrus, 8 minut, które rozpoczęło drugą część naszego dzisiejszego spotkania Jazz and Bass. michał.grabkowski@polskieradio.pl albo media społecznościowe, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli komuś się chce w ogóle nie słuchać muzyki, a siedzieć w internecie. Myślę, że to pierwsze. Polecam to pierwsze. No nie wiedziałem, że o tej porze, w sobotę, w takim szczególnym dniu, tak się rozpiszecie na temat wejściówek. No ale rzeczywiście wydarzenie będzie wyjątkowe, bo to i wyjątkowe miejsce, i wyjątkowy artysta. No ale powiem to jeszcze raz, wszystkie zaproszenia, które miałem na 10 maja do Nospru, już rozdane. Pani Izabela, pani Magdalena i pan Sebastian to ci szczęśliwcy, którzy jako pierwsi wykorzystali adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. No ale reszta słucha. Matthew Halsall to jest pryncypał, założyciel i szef niezwykłej wytwórni, brytyjskiej wytwórni Gondwana Records. W 2008 roku wydał pierwsze rzeczy pod tym szyldem. W 2023, jeszcze dokładnie sprawdziłem, jak na razie ukazał się jego ostatni album. Szkoda, An Ever Changing View. Szkoda, że nie mamy nic nowego, no ale zawsze możemy cieszyć się tymi nutami, które już tak dobrze znamy. Gondwana Records to w tym momencie bardzo szanowana wytwórnia płytowa, mająca biura na całym świecie. W swoim katalogu zrzesza, no właśnie, kogo zrzesza? Wspomnieć chociażby artystów z naszej pierwszej godziny dziś. Jasmine Myra, Hania Rani, Go-Go Penguin w tym pierwszym, początkowym okresie ich twórczości. I też panowie z Danii, z Faneborki i Cardiff. To wszystko Gondwana Records założona przez Matthew Holsola, który właśnie zagrał, mam nadzieję, że przepięknie, ze swojej płyty An Ever Changing View. 22:30 w Trójce Jazz and Bass. Dziękuję za informacje. One są niezwykle cenne o tym, jak radio dzisiaj gra. A radio ma grać dzisiaj właśnie tak. No i to jest kolejny dowód na to, jak przepiękny, przebogaty, przecudowny jest katalog labelu Gondwana Records. Mamo Hands to jest trio, które od ponad dekady nagrywa, gra, zadziwia i czaruje. Jakby nie było, to absolutnie genialne połączenie takiego awangardowego jazzu z ambientem, z trip-hopem, z tym nowoczesnym sztytem z Wielkiej Brytanii, który przecież tak bardzo lubimy. Bo ta muzyka na tym polega, że to nie tylko jazz, to inne światy, inne orbity i wszystko złożone w piękną galaktykę. Mammal Hands. 23 minuty pozostały do godziny 23. Wracamy do polskiej płyty, jednej z dwóch, które dziś przyniosłem do audycji. Być. Jerzy Mazol, który na wstępie tej płyty pisze: ta płyta powstała z pragnienia spokoju i piękna, których w ostatnich latach mogę na nowo doświadczać. Powiem szczerze, że gdy ta płyta przywędrowała do mnie w paczuszce od Michała Szturomskiego, który jest współodpowiedzialny za ten cudowny album, to od momentu, kiedy zaczęła się kręcić i docierać do moich uszu, to opanowała mnie w całości. I nawet nie zastanawiałem się, jakimi słowami chciałbym opisać muzykę na niej zawartą w radiu, chociaż wypadałoby w przypadku prezentera radiowego. Ale to jest chyba nieważne, jak będziemy mówili o tej muzyce. Ważne jest, jak ona teraz wybrzmi na antenie Trójki. najlepsza audycja z nowym jazzem w eterze. Jazz and Bass w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszam, Jerzy Mazur. Jerzy Mazol i jego klarnety i flety i Michał Szturomski, który odpowiedzialny jest praktycznie za wszystko, za całą resztę. Być. Wspaniała to płyta, ale tak jak mówiłem, trzeba było coś z niej wybrać, choć polecam ją jak najbardziej od początku do końca, od A do Z. Przecież to legendy polskiej sceny, nie tylko jazzowej. Kwadrans do godziny 23. Czy to jest dobry dzień i dobra pora, żeby się wybrać na koncert? Ja myślę, że zawsze to powtarzam. Każdy dzień i każda pora jest dobra, żeby się wybrać na koncert. Ach, ten Alfa Sekitoleko, czy Alfa Mist. Ilu rzeczy on się chwyta i jak pięknie to wychodzi. Tutaj na koncercie razem z Amika Kwartet, starymi znajomymi, z którymi postanowił nagrać kilka znanych utworów w swoich własnych, wiadomo, własnych interpretacjach. Recurring dzisiaj w audycji Jazz and Bass, w której 9 minut pozostało do godziny 23. No muszę pochwalić słuchaczy dzisiaj za ten odzew i za to, że byli wierni przy radiu. Dziękuję serdecznie. Gratuluję jeszcze raz tym wszystkim, którzy spędzą 10 maja w katowickim Nosprze. Dziękuję Oldze Szućko za realizację programu. A ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Przygotowałem płyty, przygotowałem nagrania i jakoś zgrabnie to chciałem ułożyć. Mam nadzieję, że wyszło. 23 to serwis, a po serwisie N3 i Gosia Jakubowska. A na koniec trąbka z Izraela. On nazywa się, no właśnie, już gra, Sefi Zisting. Dziękujemy.